اسلم د پا جنا د ملک زینا او گاشنا پدیلا راشا سحر سبا پدیلا راشا او گاشنا پدیلا راشا سحر سبا پدیلا راشا یو زل بیا پدیلا راشا پخوانو پلنو دی پری بطل گردونا دایو احسان را باندی روکا دغا ارمان زما پورا کا دایو احسان را باندی روکا دغا ارمان زما پورا کا مکیش زما پرو مالکا بڑکے ارور بدی خوشا لگر زوما سحر ولی دا د گل پشان خندیدا اے خشم لیلا لیلا نا جوڑا وا بیگا ما سحر ولی دا د گل پشان خندیدا ما سحر ولی دا د گل پشان خندیدا اے چاپی